نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويزع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم دنيا کے ہمیشہ دے پارا کدو بندیانو پا عمل کی حسن راضی او دے انسانانو پیو غنڈ کی او پیو جمع کی او یو محفل کی حسن راضی نا صرف دا اللہ دے کتاب دو جنا ډیر صفات الله د خپل کتاب بیان کړی دي، ډیر خصوصیات یې بیان کړی دي او خاص کر چې د انسان په دې دنیا کې څه ضرورت ته هغه بیان کړی بار بار ډیر په کثرت سره. د انسان اول ضرورت په دې ژوند دنیا کې دا دی چې دلته هم د رسوای نه بچ شي او قیامت کې هم د رسوای نه بچ شي. او دا صفت صرف د الله په کتاب کې دی. کله چې انسان دې سره ژوند تیر کړي او دې سره پزړ کې مینا ساتلی، د الله کتاب سره تعلق ساتلی، نو الله وعده کړی دا چې دا انسان به نه په دنیا کې رسوا کیږي نه په آخرت کې پریشان کیږي. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى سورة طه حاکم وی چاچی زماده هدایت او زماده منزل کتاب قران عظیم الشان تابیداری وکړه په دنیا کې نو نبا گمراہی دتا پا دنیا کے و نبا تا پریشانی پا آخرت کے دنیا او د آخرت رسوائے نا صرف اغا انسان بچ کی گی چی معنی تباہ ہو دا ہے تی اللہ وی زمان کتاب تیلا سوا چاو او چی کل انسان د خپل بد قسمتے پوجی باندی دا دی کتاب نا بیارتا شو نا واقف شو ملان ابو العزت ویلیو چې د قیامت هغه ورځ په چا باندې سخت نه ده چې ملان ابو العزت یې کله د عصمت توجینا ناشنا نمونه اخلي چې فإذا جاءت الطامة الكبرى ناشنا نمونه اوستری قیامت ته اتوامت الکبری و طویلی دی دیر لوے حیبت تی دیر لوے مصیبت تی لیکن پارچا باندینا فرمائی سورہ مدثر کی فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ کله چې بشپېلې کې پوکې وکړې شي ملایي دا ورځ بیا ډېره سخته ده خو خاص په چا باندې په کافرانو باندې هر چا باندې نه عَلَى الْكَافِرِينَ ویلې بیا اور پسید کافرین تفصیل شورو کو ولی ذکر چا سرغامی هر چا سرفی کری چې الله زپدغه خلقو کران شم چې باغی باندې د قیامت ورځ ډیره سخته ده نو چې دا سوک دی مله بول عزت وی زرنی ومن خلقت وحیدا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدًا اللہ ما پرید ہے دشمن میں قابو کر دے مکہ ہے دیر زمانہ پس میں اللہ صلی اللہ راغل دے می خلاص ویرانا پریده ما او هغا چه ما پیدا کلو پا دنیا کی یوازی داس بڑاگا پروتو لطی ٹکولی نما عباد کو فجعلت لہو مالا ممدودا دمر مال می ولورکم چه بهر ملکونو کې کارخانه وي خزانه وي بینکونه وو عالمی بینک ورلد بینک وته وي دې تمال ممدود وي قران کې هر سره راغلي وبنین شهودا او زامن حاضر ناظر تاسو زامن نه چ پلان را ته کارو یو هغه شیله لته ورکی نه ممدو بنین شهودن هر وخت ملا تړلی ولار سٹانټو چ پلار سه حکم کوي داسې ځامن بوله ور ثم يتمع ان ازيدا بيام دې تمکې چ څنګه می دنیا ډیره برابر دا او پورا دا او پارس باندې نو دا سی با قیامت کې د دینوم زیات وی دا هر چا دا خیال لکنه الله رب العزت وکلا نه نه دا امید دی غلط تی دا تما دی صحیح ندا اولی اِنَّهُ کَانَ لِآیَاتِنَا عَنِيدًا دی زمان دی آیاتونو دشمن دی پتا اولی گئی دکن چی دا اللہ دشمن سوک دی چی دیر زمان پس یہ لاس لراغ قابوی کو دا آغا دی چلی آیاتنا عنیدا چل لاوی زمان کتاب سرین لگی دا زمان یا تونا پی بد لگی دا زمان یا تونو لے پٹو لمر کی پنزو سپیتو او یا کالا کی یہو منٹم نوور کل اللہ ویدہ زمان دشمن دے بس انہو کان لے آیاتنا عنیدا دا دا نور سا جرم نو او نی نور جرمونه یادو ما نور جرمونه خزما بندیانو مسلمانانو هم کړی دي مؤمنانو هم کړی دي لیکن ما سره وعده کړی دا چې دا به معاف کوم او اعلان مې وته کړی په دنیا کې قران کې سوره زمر کې قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله اے زما بندیانو هر څوم کړي سمر زیاتی او ظلمونه هم کړي په خپل ځان باندې خو یری ګما خپکی ګما او سلام خراب وای ان الله یغفر الذنوب جميعا الله تاسو ته معلوم چې ګناونه ټول بخي بغیر د شرک نه دا خو مجرمان ندی چاگی خپل جون دا اللہ دا کتاب سره تیر کرده دی نو اللہ وی کارسوم رجرو می کرده دی دا دی پوجبه و تماف کو ما چه دا دو زمان قرآن سر امین و محبت و نیو صفت پا کداو چې دنیا او د آخرت د رسوای نه به بچ کی فلا یذلو نه به دنیا کې گمراه کیږي او پریشان کیږي لکه خلق چې پریشان دي ولا یشقا ان به آخرت کې راګیر شوی او پریشان وي کله چې الله وي زما کتاب سره لاس واچو او دویم صفت پا کی دار چدا قرآن کل دے انسان زل تراغے ذہن تراغے ماحول تراغے جماعت تراغے کور تراغے نو داغے خلق و قدرتی دنیا نزل تورشی کڈیر و تمال داسی داسی کہ خواہو یرو را دا دا مازی گر گٹا دا سلام آدو کا کہ اس ټول مر را له خرابې پدی باندې دا چې خراب شوی دی نو دا لګ دی چې سوره الرحمن کې وایي یعرف المجرمون بسیماهم مجرمان بډیر خپي جندې شي په خپل نخو پتور مخونو په زیړو سترګو هر چا خپل عالمي کړي فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ نیولې بشي د خپو د سر کونډونه او ورزولې بشي جهنم ته سوره بنی اسرائیل کې وی چې انسان دا د خواه چې فتل قافي جهنم ملوم مدحوره چې جهنم ته لکه د مردار ورزول شي ندا صفتو پکی چې دنیا سره بده محبت نئی ټول فکر او توجه بده آخرت تشیم چې بیا هر قسم نقل او حرکت کئیم ناغا بده دید پاری چی دا غزه دا پارزان تیاروم د آخرت د پاره ستو خجوړم کاغه مال دې او که اولاد دې نو دا ډېر خصیفت دابل ځای کې نشته ګوره د قران نصیوا چې نور ار په لذي د دنیا دا پیسې دې د پیسو نه خالی نه دې یو د قران مرګرتیا دې چې دې کې پیسې نشته دې کې د دولت لالچ نشته دا صرف د آخرت فکر دې او بل آخرت هم یوقنون دریم صفت پکې دا دی چې کله د قران قاری شوي د قران حافظ شوي د قران عالم شوي د قران عامل شوي او د قران طالب شوي بس خو لویا محکمه ده کنه کته په هر ځای کې لګیاي که په حفظ کې لګیاي که په ناظره کې لګیاي که په ترجمه کې لګیاي د قران ډیر لوی کارخانه ده ډیر مخلوق پکې لګیاري په لغ په ډیوټي ده نو الله رب العزت وی چې څنګه دنیا ته توجه ختم شو نو دا رنګې د دنیا د خلقو نه دی ومزل کټ شو تعلق ختم شو د دنیا خلقو سره د دنیا کم خلق سورۃ یاسین کی وہی انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون اللہ ما خود دی خلق و پسٹنو کی زنزیرو نا چولی دی تاسو نوینے او غدا سی زنزیرو نا خون دی کنا لکه د ماشومانو غالی ته چې نرې غونتهار او لاکټ پروتی نه نه دا به داسې اغلال دومره پلن چې دې زنې ته به رارسېدلی نو انسان به په هغې کې نه سټ کته کولی شي او نه به یې بره کولی شي دې ته اغلال وی فهم مقمحون دا معنی نا سوشی دی چی مونگی وینو نا اولاو تاغلالوی لی دی دا دا دنیا دا نظری دی دا دنیا دا مختلف طریقی دی او مختلف جماعتو ندی او ڈلی او پاٹی دی مخلوق اینی ولی دی فهم مقمحون بلکل اڈو کارتا نسمی پل ځان له آخرت عمل نشی کوله پل ځان د دنیا د گمراهونو نشی خلاصوله دته اغلال ویلې ځکه الله رب العزت د نبی علیہ السلام په صفاتونو کې چې تورات کې ویلیو يهودو نو سوارو علی کتابو ته معلومو نو پا غدیرو صفتنو کی دا صفت ویلیو چی ویزاو عنهم اسرهم والاغلال اللتی کانت علیهم دا پیغمبر چی دنیا تراشیم دے با دا خلقنا غبوجو نلری کی او غزن زرونو نبی اخلاص کیم چی غیپا کی مبتلائی دی پیغمبر دا صفت تے نو کله چې نبی علیہ السلام دنیا تراوی نو نورې طریقې ختم شوې کدی يهوديان وې کدی عیسایان وې کدی جاهلیت طریقې وې نو ټولې طریقې ختم شوې او ټول رواجونه ختم کړل هغه ټول رسومات جاهلیت یې خاور لاندې کړل او صرف د الله د کتاب نظریه پاتې شوې صرف د الله د کتاب عقیده پاتې شو او ځانو مصرهم ولې په دغه نظریو کې څه نقصان دی په دې کې دا نقصان دی چې انسان قران ته نشي راتلی دوه کار نشي کې په دوه بیلوخ په نشي کې خو دی یا با قرآن لرازی نو دا اغی نورو سیدونو نبا تعلق ختم کی اغی لبا طلاق ور کی دا اغی نبا زان ازگار کی او که باغی کن خطی نو قرآن لنشیرات لے قرآن دا اغی انسان کار دے چی اغا ازاد دے غلامانو کتاب نه دی چې څوک د مور او پلار غلام دی څوک د کاکاجی او د باباجی غلام دی څوک د صدر صاحب او د بابو صاحب او د آجی صاحب غلام دی څوک د استاد او د شیخ او د قاضی او د مفتی صاحب غلام دی او ګوروت سمره نظریات سور د یو جماعت غلام دی چې دا غي نبل نشي کولم اغي وسره عقد کړی دی ایجاب او قبول شوی دی تو بچی انسان په دور زنجیرونو باندې تړلی ځکه قران کله کله دا ذکر کی دا سه پشماره باندې او و ذکر کئی زکا چه دنیا ټول مرد دینا جوړ دے زینا للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذالک متاع الحیاۃ الدنیا الله وی داو دامون دی چې ته بګی راګیری ته باندې نزان په سبان اخلاص ہے صرف د الله په کتاب باندې چې لاس واچو الله رسه راز وړاند کړی دا ته دنیا په سیلاب کې پروت یې د دین په بل سبان اخلاص نشته بغیر د الله د کتاب نه ندی ته لاس واچو چې اخلاص شي کنه حضرت شیخ با په مثال کې وی چې دا اوس زونه یاد کړو وی ځکه پاړو چې مار نسی نو کرخې وته راکاږي و کرخې راکاږي او خلکو ته وی چې کچره د په یو کرخ اثر کې خو د خو خیر خیرت او کده دی و کرخ نه سر واړو نو بیا زبم ځان ساتم تاسو متختای کنه جی پکر خسر کی دی نو راگیر شیو پاڑو یا ٹوکر ہے توا چی نو تو بخدے تو دا پاڑو شیطان دے او داو دامنے مونگ تیخی دی لیکن آغا سوک بت نظام خلاسی آغا سڑے با پیوکر خبان دے سر نگ دی چاہا قرآن آورے دلی قرآن یا ویلی تو قرآن مینہ و محبت یا پزل کیویم ناګه نشراګه د دنیا په دامنو کې ذالک متاع الحیات الدنیا والله عنده حسن المعاب الله یبند داسکه تاسو دا مصیبت اخته ټول عمر دې په دې کې خراب کو صحت دې په دې کې خراب کو ژوند دې په دې کې خراب کو قیمتي اوس دې ته جوړ نکړل بس تبم یو څوک زکفن واغون دې د دنیا نه به رخصت شي دنیا بدی و مخیرت بدی و خراب شی پیس پوانو شو مکو دا کار مکو پیغمبر پاک تا اموی ما تالا قرآن عظیم و شان در کنو لا تمدن عینیکا الا ما متانا بی ازواج منهم تو گوری دنیا تا نظر اوچت نکیم دو چامال دولت تا نگوریم دا خو متاع الحیات الدنیا دی او کو دې کاته نو پوښوم چې توم د دنیا په عیش او عشرت کې رااله ګور اوته وي ته باندې قران په اخلاص یېږي سبع من المسانی والقران العظیم دې په وجه اخلاص یېږي د دین اخلاص یې ګران دی ځکه الله قران راولېږي هغه پوهید کنه چې دنیا د دې سهلا بونونه او د دې ګردابونو نه په بل څه باندې اخلاص یې نشته به د قران نه او چې د الله سمره په علم کې وان نو یقینا چې قران یې زمونږ لپاره صحیح نسخه راولېګل چې الله وی انزلناه بعلمه دا خو ما د خپل علم مطابق را لېګلې چې زما علم او چې دا پوره دی دا کافی دی چې دنیا کې دا کتاب نو بل کتاب ته جات نشتم چې دا قران نو بل علم ته جات نشتم چې دا قران محفل وی او اجتماع وی نو بل اجتماع ته جات نشتم هزارو محفلې هونګي یہ دنیا ہم کو ڈونڈیں گی نہ جانے ہم کہاں ہوں گے اللہ وی مکوے گور بیا بارمان کوے اگا مجلس خوک دے چاگی کہ قرآن لستیشی اگا جماعت منور دے مبارک دے چاگی کہ قرآن لستیشی اگا کور روخان دے او دا ملائکو دراکو زیدو زیدے چاگی کہ قرآن لستلشی او کډیر مخلوق جمع شوی لیکن چې قران پکې نه نخوان به نه وي قران پکې نه په یو جمع کې کنه نه سی بس نشستان د گفتن د برخاستن دا دغه حقیقت دی کیناستو گفتگو او شوا او مجلس برخاست شو اچازان سره په جولې کې سره نوړل یو مسله خو به راوړې وکړه د خدای باندې چته د قران درس تکینې نو سمره مسلې جوړې کې واچم زکه دی الله دا مقام ورکړې چې د دې طالب د دې عالم او دا محروم نه په دنیا کې سنه سبوړي ځان سره محروم باندې د دینه مودا د سوچ او د فکر واخدې الله دمرا سان کړي چې چانه په سو وخت نه لګي ته چانه په سو کړهو نه کیږي هر چاله کور لو جماعت را راوسته دي دا د نجات سبب دی ذریعہ د نجات دا ده د دینه سیوا که څوک اسی ځان بدو کا کوي چې ما کتاب لیکو چې الله دا زماده پر ذریعہ د نجات کی ما رستو خپل شاګردان پر خودو او تم وی چې غواړې په دعا کې مې یې راوې چې دا الله زموږه پر ذریعہ د نجات کې سره ذریعہ هوتایې رکړه تا ټول عمر په دې له لایب کې تور تیر ټول عمر په دې کې تیر او ستانه چا د قران ټکیز دن کو څوک د ناسه راب نشو د چا د دین تند مات نشو حضرت شیخ ته مولا راوې 400 دینه بیا به راتلو وروسته ښه چې پوه شو نو ته وی دا څنګه چلې چې موږ سره لس لس کاله تیر کی او زمونږ دومره قدر نه کوي چې موږ ته وایي د ګلاس کې اوبه راوړه نو ټیل ټال کوي او تا سره یو د روزې میاشت تیر کی اتا باندې بیا سر ورکوي نو حضرت شیخ وطوی وی زما سر تا دوا کوا وی ولی وی دا طالبان چی ما سر میاش تیره کی وی ایمان زده کی او قرآن زده کی نو دی آپا لکینی چیر دی پلانی استاز سر مونگا لس کالا تیر کردی دی مونگا خو عمر تبا کوا مونگا خود ایمان نا نو خبر مونگا خود قرآن نا نو خبر چې دا دومره عمر لاره خراب کړی دی نو د څه سزا ده د وجل لایق نه دی نو چې زه خبر شم زه لوړ شم چې نه ګوره عالم د استاد بې ادبي نه کوي او کار څه هم ته ویلي دي که نه خو استاذ خو دی که نه نو زه یې منع کوم یا ملا وی چې خا دی ته هم تیار شوي دي ما وی چې او که نه دا خو ما ورته ویلي چې مه کوه استاد چرته د قران شاګرد او چرته د سایکل د پنچر شاګرد د خپل برابرۍ ښه واخر دعوانا الحمد